بسم الله الرحمن الرحيم حم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا اله الا هو اليه المصير سورة المؤمن دا مکی سورۃ دے نازل شوی دے مخکی دا سورۃ حم سجدنا او رستو دا سورۃ الزمر نا ترتیب قرآنی کی سلویختم نمبر سورۃ دے او ترتیب نزول کی شپیتم نمبر سورۃ دے عرب دری سورۃ دا ما قبل سردار مخ کے سور زمر کی دعو ذکر شلافا عبد اللہ بندگی خاص قد اللہ تعالیٰ دفارا نوس دی صورت کے اللہ تعالیٰ ذکر کی بیان دا جز مخصوص چاغسرا دا عبادت یو جس دے دعا دا نو دعا خاص کی دا اللہ تعالیٰ دفارا مخ کے اللہ تعالیٰ الفا عبد اللہ بندگی خاص کا نو بندگی یو جس دے دعا دا نو دعام خاص کد اللہ تعالیٰ دفارا فدع اللہ مخلصین لہ الدین دویم ربط دمان قبل سردار سور زمر کی مسئلہ توحید اللہ تعالیٰ بیان چلا او دا قیامت تخویفات بیان چلا لفارا دا منکرین نو دی صورت کے اللہ تعالیٰ ذکر کئی تخویف دنیاوی پیو خاص مثال سارا دعوت صورت دا فدع اللہ مخلصین لہ الدین دعاگان و حاجتون چی غواڑی دا اللہ تعالیٰ نو غواڑی دا اللہ تعالیٰ سر پدی کی سوک شریک نشت دے اسماء حسنا دا اللہ تعالیٰ ذکر شوی دی پدی سورت کی 24 سلیر اشنمون دا اللہ تعالیٰ ذکر شوی دی پدی سورت کی او دا دین اورستو دی سورتون طویل کی گی داشپک سورتون دی طویل کی گی دی تا حوامی ملکی و سورتون حوامی می سبعا او دی حوامی متا عرائس القرآن ملے شوی عرائس ملے کی گی ناوی تا لکه سرنگی چی ناوی دا نور و زنانو پا نسبت باندی اغا یو خاص حسن داغی خائص داغی یو سمبالخ داغی نو پا قرآن کریم کی دا دی حوامی موزان لیو حیثیت دے دغسی روایت کرا غلی دی دا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ دا انس رضی اللہ تعالی عنہ نا امام قرطبی او تفسیر سراج المنیر نقل کری دی و ای حوامیم چرے دیباج القرآن دے دادا سیلی لکا کپڑو کی جسنگ ریخمی نو دا دیباج دی دا دا قرآن کریم آغا ریخم دی پا بل روایت کرا غلی دی چی دا هر یو شی دا پار یو سمارا یو نتیجی او سمارا و میوده قرآن کریم چی دا آغا حوامیم دی دا سمارا دا دا آغا نتیجی دا بل یو روایت کرا غلی دی شکسو گواری چی دا جنت و باغیچو کی و سریگی نو دا صورتونا حوامیم سبع دی ولولی بس دا دا جنت باغیچی دی بل یو روایت کرا غلی دی تفسیر خازین او خطیب شربینی دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قول نقل کرے دی چی دا ہر شی دا پار یو مغز وی مغز دا ہر شی دا پار یو خلاصی او مغز او خلاصہ دا قرآن کریم آغا حوامیم دی دا سورتون دیر بہترین سورتون دی دا دسے بہتری لری لکا پا کپڑو کی دیباج حریر او دا سورتونه داسی خایست لري لکه دا عرائس دا قرآن کریم دی دا قرآن کریم ناوی دی دا سورتونه او دا دا قرآن کریم اغا طول خلاصه و نیچور دی دا دا قرآن کریم اغا مغز دی او نبی علیہ السلام وی که سوک غواړی چې جنت په باغی چوکی ځان و سروی بس دی سورتونه کی ځان و سروی بس دا جنت اغا باغی چی دی اللہ تعالی دی پی مونگ او تاسو پویه کی او اللہ تعالیٰ دی دا پویدون او رستو بیا دا عمل کولو توفیق نصیب کی حامیم اللہ تعالیٰ فویگی پا معنی دا دی حروپو دی سورت تا سورت المومن ویلے کی بل نوم دری صورت چرے سورہ غافرم دی تولے کی گی او دی صورت تا صورت الطول ملے کی گی حامیم دا حروف مقطعات دی اللہ اعلم بمرادہ ذالک اللہ تعالیٰ دا دی پا مانا و پا مراد بانی خپوئی گی او مخ کی تاست بار بار ولی کشوی دی چی دا قرآن کریم کی ذکر کی گی دا پار دا اعجاز دا قرآن کریم یعنی دا قرآن کریم معجز کتاب دیر دی مقاولت سوک نشی کولے دا دو حروف دی سوک پا دی باری نپوئی گی دا قرآن بس مقاولہ وکی تاست تنزیل الكتاب نازل اول دا دی کتاب من اللہ دا اللہ تعالیٰ دا طرف نری العزیز چودر وردات دی العلیم پوئی دے پہر سوان نی غافر الزنبی دا تنزیل الكتاب پا دی دو آیتن کی اللہ تعالیٰ ترغیب ذکر کی قرآن کریم تا نہ صفات دا نازل اون کی ذکر شوی غافر الذنبی نو یو اللہ تعالیٰ دے عزیز دغسی اللہ تعالیٰ علیم دے غافر الذنبی بخون کے دے گناہ دے وقابل توبی قبل ان کے دے توبی دے شدید العقابی سخذابر کو ان کے دے ذی طول خاوند طاقت دے لا الہ نشتر حقدار دے بندگی اللہ ہوں سوا دا اللہ تعالیٰ نا الیہ المصیر خاص غطا ورگرزی دل دی مفسرین لکھلی دا واقعہ دا عمر رضی اللہ تعالی عنہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ اغوی قرأت القرآن من اولیہی الی آخری ما قرآن کریم اول وسط دا اولنا تر دا آخر پوری فلم ارا فیہی آیتا نو ما پاگی کی ونی دا یو آیت چرے ارجا من قولیہ تعالی تنزیل الكتاب من اللہ العزیز العلیم غافر ذنب قابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا اله الا هو الیہ المصیر قرآن کی ٹولنا دا رجا او دا امید آیات میں ویدا اومند عون الرحمن پی تفسیر القرآن چری دغه ذکر کړی غافر ذنب بخون کی دا گناہ دے قابل التوب قبل ان کی توبہ دے شدید العقاب سے خدا بر گون کرے ذی الطول الطول سمانا دا تفسیر جلالین معنا کرے ذی التولی ذی الانعام الواسعی اللہ تعالیٰ دا غفراخ انعاماتو خاون دے دا غی مالک دے ذی الانعام الواسعی اللہ تعالیٰ دا غلوی لوی انعاماتو دا غفراخ انعاماتو خاون دے بل معنا ذکر کرے دا تفسیر سمرقندی وی ذی التولی معنا دار چیز الغنا اللہ تعالیٰ خاون دا غنا دے اللہ تعالیٰ خاون دا غنا دے نمال دارے دے لا الہ الا ہوں الیہ المصیر امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ او خطیب شربینی پا تفسیر سراج المنیر کی دو عمر رضی اللہ تعالی عنہ واقعہ ذکر کرے دا یو شرابی سڑے و آغا دا شراب انہا نقل آرے دا نو عمر رضی اللہ تعالی عنہ اگی تے خط ولیکا او دا آیاتونی او تبکی ولیکلا کل چاغا شرابی انسان تا خط میلاو شو او خط او کتو نو دیر زیاتے او جڑل او بیا توبو ویستلا عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلق تویل لن وی اے مسلمانانو کل جی تاسو یو خپل رور پا یو لغزش کیوی نئی پا یو خطائی کیوی نئی نو دا غی سر دا سی عمل کوئی دا سی طریقہ دا غی سر کوئی اغی ته یو خطور لے گئی اغی ته یو نصیحت کوي او د قران داس یو آیات پکې لیکي چې هغه دا غینه متاثر شي او هغه عمل پریک دی او بیا عمر رضی الله تعالی عنہ ویل وی کله چې تاسو یو خپل رور په یو لغزش کې ویني نو اغی د پاره دا غیر پاره د مغفرت دعاګانی کوي او اغی ته دا دعا کوي چې دغه توبه او چې دغه ګنا نه او دا شیطان ته مپریک دی کله چې یو مؤمن مسلمان دی په ګنا باندې ولید نو شیطان ته مه پریږده چې شیطان په خسور شي او تبای کې او جانم ته ورسی بلکې داسې او طریقو سره اختیار کړي چې هغه د غنا نه منه شي امام قرطبی دا روایت ذکر کړی دی او خطیب شربینی تفسیر سراج المنیر کې هم دغه واقعه ذکر کړی دی ما یجادل فی آیات الله جګړې نه کوي په آیاتونو د الله تعالی کې زجر دی مجادلینو ته الا الذین کفروا ما کرا کسان چې کوپرې کړی دی حدیث کې راغلی دی حدیث مرفوع دی چې جدال په قرآن کریم کې را کوپر دی او په بل روایت کې راغلی دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمای د الله تعالی په کتاب کې جدال کول په دې باندې مخکینی خلک هم تبا شوی نو قران په واره کې جګړې کول د الله تعالی د کتاب په واره کې اوس ته مجادله بالقران په مجادله فی القران څه شی دی نو په سرین لیکل دی قران کریم باندې تو عنونه کول اعتراضونه کول دا وسیله قران په واره کې د عقیده ساتل جدا سحر دی جادو دی کهانت دی دا وسیله قران په واره کې شکوک او شبهات پیدا کول د خلکو وزنونه کې دا ټول دی مراد دی نو دا کارونه چې څوک د قران په واره کې کوي دا کافر دی او دا گمراه دی بی دین دی ما یاد لفی آیات الله جګړې نه کوي پیاتونه د الله تعالی کې الا الذين کفروا مگر کسان چې کوبره کړی دی فلا یغرور ک تقلبهم نو دوکه دی نه کی تعالی را ګډوډ ګرځیدل د یو فل بلاد په خارونه کې تقلب او دعوا وی تفعل له تاسو په اصول اکبر کې او په خاصیات الابواب کې تاسو سر په ویل دي چې د باب تفعل یو خاصیت دی تقلب نو سمانه ده دیږي کې تقلب ذکر شوی دی نو تقلب چیرې یو خاصیت د باب تفعل له تقلب نو اشاره شو لدی ته چې دا خلق دا کافران چې ردی تجارتونو د پاره ګرځي یا ډېر لخرې او سره دي سره د دین دی بیا هم په مشقت او په تکلیف کې پراته دي دا سبب د خوشحالی او سبب د زړونو د اطمینان د دې د پاره نه دي ځکه تقلب دلالت کوي په آداب تفعل له په تقلب باندې دلالت کوي نو مالداری شته دي لخرې شته دي خادمان شته دي بیا هم په تقلب کې لري په پریشانۍ کې لري په غم او په بد حالاتو کې دی بیا اطمینان د زلو خوشحالي او طبيعي نشته ځکه تقلب هم ذکر شوی فلا یغرور ک تقلب هم نو کدی نل کی تازه را ګډوډ ګرځیدل د یو فل بلاد په خارونه کې تفسیر جلالین لیکلی دی تقلب هم فل بلاد سالمینا فان عاقبتهم النار ذکر دی واخره انجام خور جهنم دی کنه نو ته په دی باندې مدو کېږي چې الله تعالی په دی باندې مهرباني کړی دی کذبت قبلهم تخویف دنیاوی الله تعالی ذکر کیا پذکر دا مجادلین و سابقه و سرا کذبت قبلهم تکذیب کرده و مخیر دینا قوم دا نوح علیہ السلام و الاحزاب و نور مختلف دلو من بعد امرس دا غینا قوم دا شعیب علیہ السلام قوم دا لوت علیہ السلام قوم دا صالح علیہ السلام وغیرہ وغیرہ قوم دا ابراہیم علیہ السلام و الاحزاب من بعد و همت کل امت او مضبوط قص کړي او هر ویډلې اوس درې مرزونه الله تعالی د غی ذکر کړی دی یو تکذیب دی او دویم تکلیف پر کول پیغمبرانو ته او دریم جدال بالباطل درې مرزونه د مخکینو خلکو و همت کل امتنا او قص کړي او هر یو امت به رسول هم د خپل پیغمبر په باره کې لیا خذوه چراونی سی اغی لره لیا خذوه د سره پاره د قتل لپاره د غسی د حوس کول او د جیل کول لپاره وجادلوا بالباطل او جګړې کړې دي په باطل باندې ليذهبوا بالحق قادر فار چې ونه نه پاغي سره حق لره چې ختم کی پاغي سره حق لره فاخذتهم نغني والما غلره تفسیر جلان لیکل دي فاخذتهم بالعقاب وني وال الله تعالی غلره وني وال الله تعالی وي ما غلره وني وال فعذاب سره فكيف كان عقاب نترنګو انجام نترنګو عذاب زما غلره فكيف كان عقابي لهم اصل عبارت د سره الله تعالی زما عذاب د غیر پاره څنګه وبیا اغي تلک سوچ فکر کوي حدیث کې راغلی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای عن ابن عباس رضی الله عنهما عن النبي صلی الله علیه وسلم من اعان باطلا ليذحذ بباطله حقا چا چې د باطل مرګرتیا وکړه چې بدی مرګرتیا باندې حق چې راغون نه ای چا چې کافرانو سره د باطل ورستو سره مرګرتیا وکړه چې بدی خپل باطل باندې هغه حق خراب کی ختمې کی نو فقط برئت منه ذمه الله و ذمه رسولی دا غنه د الله او د الله تعالی د پیغمبر ذمه چره ختم شوله بس د الله سره تعلقات او د الله د پیغمبر سره تعلقات ختم شوله عون الرحمن په تفسیر القران او دغه سی امام ابن کثیر رحمت الله علیه دغه روایت ذکر کړي لیذحذو به الحق چې ونه چې ختم کی باغی باندې حق باخذتهم نو ونی والماغی لرفع عذاب صرف کای پکانه عقاب نو سرنگی و عذاب زمانگی لرن وکذالک حقت کلمت ربک علی الذین کفروا او دغشان پرشوی و پیسر دا عذاب دا رب ستا پاکستان وانی کفرو چی کافران دی انہم اصحاب النار چی دیو اسیدون کی دا اور دی چی دیو با اور تور دی تخویفی اخروی دی دا کذالک راغلے دی نو ذالک سمانا دا کذالک لکہ سرنگی چی دیو اللہ تعالی ونی والپدا غا عذاب سرن نو دغس کی اللہ تعالی بے پہ جہنم کی جہنم تے بے رور دے ذالکا لگا سرنگی پا دنیا کی نیولی دی پا عذاب بانے آخرت کی وجہ جہنم تا مردی دی آیات پا تفسیر کی نوم پسرین دعا قوال لی حقت کلمت ربی کا یو قول نوم پسرین داری چر کلمین مراد چر تقدیر دی تقدیر کولتی مراد دی او دا انو مصحاب النار دا بیان دیر کلمی دفارا نس مانا ودش کوئی دا کلمت ربی کا نوم مراد چر اسی شیطی مراد دی تقدیر او انو مصحاب النار دا کلمی دفارا سرے بیان دیر غیر فارا نس ترجمہ ودش کوئی وکذالک حقت کلمۃ ربک او دغسی پر شوی د فیصله درپستا په تقدیر کې لیکل شوی دی د کافرانو مبارکی هغه کلمۃ څه شی ده تقدیر څه شی لیکل شوی ده انه مصحاب النار چې دی جهنم یان دی تقدیر کې دالی کلی شوی دی نو دا ده انه مصحاب النار دا بیان شو کلمۃ ربک لپاره دریم قول هم بسرین داره چې دا کلمۃ ربک دا حقت کلمۃ ربک مراد درینه صدور د فیصله د الله تعالی دی د دې په حق کې کل چ قیامت کے اللہ تعالیٰ دیو پیسہ لکی او دا انو مصحاب النار دا کلمت ربکا نمانا دا شولا وکذالک حقت کلمت ربکا او دا غسی سادی رشوی دا پورا شوی دا پیسہ لدر ربستا نو دین مراد صدور دا پیسہ لیل دیدی پا حقی و قیامت کی انو مصحاب النار بل قول لهم پسرین دارے چی دے کلمۃ ربک نہ مراد دے کلمین مراد چرے لاملا ان جہنم دغ کلمت مراد دا او ان مصحاب النار کی با چرے دے کی محذوف پر با سببیہ نبی او ترجمہ دا چکوئی وکذالک حقت کلمۃ ربک او دغ سی فیصلہ شوی دا کلمۃ رب سا چلا املا ان جہنم من الجنۃ والناس اجمعین نو دا فیصلہ اللہ تعالی ولی کړی دا بی ان مصحاب النار دا ان مصحاب النار دا باسو و بیرز کی مقدر دا الذين يحملون العرش ومن حوله دی ایتن کی اللہ تعالی ذکر کئی پر درو ایتن کی بشارت دا پارا دا موحدین الذين يحملون العرش هغه ملائک چی پر د کړی دی عرش د اللہ تعالی ومن حوله او هغه چی چا پیری دا غینه دا عرش نه چا پیری دی تفسیر سمرقندی لیکلی دی من المقربین تا دین مراد نور مقرب بندگان دالله تعالی تی مراد دی یسبحون بحمد ربیم پاکی بیانی سر دستعینی رب دیونا ویؤمنون بیهی او تصدیق کی پا وحدانیت دالله تعالی باندی تفسیر مدارک لیکلی دی یحملون العرش ومن حوله قیل حول العرش سبعون الف سب من الملائکہ دا اللہ تعالیٰ دا عرش نہ چاپی ربا اویا ذرا سپنا دا ملائکوی او غو دا اللہ تعالیٰ تسبیحات وی قیل حول العرش سبعون الف سب من الملائکہ اویا ذرا سپنا دا ملائکو با دا عرش نہ چاپی رئی او دا اللہ تعالیٰ تسبیحات بوی اللہ تعالیٰ دمر ملائک پیدا کرلی اویا ذرا ملائک با دا اللہ تعالیٰ دا عرش نہ چاپی رئی او دا اللہ تعالیٰ تسبیحات بوی تفسیر مدارک دا ذکر کری دی او تفسیر زاد المسیر لکلی دی ومن حولهن مراد چرے هم سادات الملائکہ مراد دینا دا ملائکو سردارانی تی مراد دی سرداران دا ملائکو چی دی آغا با دا اللہ تعالی دا عرش نچا پی ری جو سبحون بحمد ربیم پاکی با بیانی سردستائنی دا رب دا دیونا ویؤمنون بیہی یؤمنون تفسیر جلالین دی دی که مانا کردی یو صدقون بی وحدانیتی او تصدیق بکی پا وحدانیت دا اللہ تعالی بنی ایمان بلری پا اللہ تعالی بنی ویستغفرون للذین آمنوا او بخنه بغواړي د پاره دا کسانو چې هغه ایمان را وړی دي د دې په عبارت کې تقدیر دی یقولون او وبوي دغه ملائک ربنا یا رب زمونږ واسعت کل شین رسول دې ته را ګر کړی دې ته هر شی رحمتن په مهربانی خپل کې او علم او په خپل علم کې فغفر للذین تابوا نو بخنه او کا کسانو ته چې هغه توبه کړی دا او تبعوا سبیلک او تابعداري کړی دا ستاد لاري چې هغه دین اسلام دی وتبعوا سبیلک دین الاسلام تفسیر جلالین دغلی کلی دی مراد درین دین اسلام دی نو ملائک اللہ تعالی دا اللہ ملائک دا مومنان دا پار دا مغفرت دعا گانی کیا چه چوک دا خپل گناہن توبو باسی او چوک چی دین اسلام تابی دینو دا غیر پار ملائک دعا گانی کیا وقیهم عذاب الجحیم او بچو ساتی دیو دا پار دا عذاب دا او بچو ساتی دیو لر دا عذاب دا غورنا دا عذاب دا جہنم نا ربنا ایر بز منگاوات خیل هم داخل کی دیو لر دام دا غا ملائکو دعا دا جنات عدن جنتون دا همیشوالی تا التي اغا جنتنا وعدتهم جتا وسرا وعده کړی در دیو سره ومن صلح من ابائهم او اغا سوک چی جوړ وی دیو سره نیک عمل کړی دیو سره من ابائهم د فلاران د دیو نوازواجهم د بیبیانو د دیو نو ذریاتهم او د اولاد دا غینه نو ملائک دا دعا هم کیا چی الله تعالی مؤمنان جنت داخل کی د جهنم نه بچ کی او الله تعالی د دی مؤمنانو سره چی دیو مور او فلان یا دیو بیبیان یا دیو اولادونه پا عقیدہ دا توحید کے او پا عمل صالح کے او سر برابر دی اللہ غم و سر جنت تداخل کی دکھا پا دیبان خوشحالی کامل کی گی ومن صلح من آبائیهم تفسیر سمعانی مانا کری دا من وحد من آبائیهم ومن عمل صالحا من آبائیهم من وحد من آبائیهم ومن عمل من آبائیهم ومن عمل صالحا من آبائیهم او چاچ توحید من لی دا اللہ تعالی او چاچ نیک عمل کری دا دیو دا پلاراننا و دا دیو دا بیبیاننا و ذریاتیهم او د دیو د اولادنا انک انت العزیز الحکیم یقینن تئی پټولو وسیلو کی رټولو نه بهترین وسیله صدا د الله تعالی په نومونه باندې وسیله نیول انک انت العزیز الله تعالی تو زور اور ذات الحکیم حکمتونه والای درې مدعا د ملائکه د پاره د مؤمنانو وقهم السیئات او الله تعالی بچو ساتي دیو لره دغه عقوبتونو د دغه ناکار عقوبتونو د دیو د گناهونو ته دیو د گناهونو چې کم ناکار عقوبتونو دی الله تعالی دا غینه بچو ساتي دغه معنا تفسیر مدارک کړی ده مخکې ته ترجمه د ودری دره 13 شوله وقیم السیئات نو مراد سره جزاء السیئات او هو عذاب النار تفسیر مدارک کوی او بچو ساتي دی لره د سزا د گناهونو دا غینه د ناکار عقوبتونو د گناهونو د دیونه ومن تقی السیئات او هغه څوک چې دی بچو ساتي د ناکار عقوبتونو د گناه دا غینه د ناکار سزا د گناه دا غینه یوم الدین په اورد د قیامت باندې فقد رحمته ونتا رحم و مهربانی او کله پاغي باندې وذالک هو الفوز العظیم او دغه کامیابی د ډیر لویه ذالک اشاره څه شي تر ذالک دپ العذاب الله تعالی ته چې سوق د عذاب نه بچ کین او د گناهونو د سزا نه او ساتین هو الفوز العظیم د ډیر لویه کامیابی ده د ډیر زیات لویه کامیابی ده تفسیر المراغی او دوه خبرې ذکر کړې دي اتے صرف تفسیر او خبر ذکر کړی دا خبر ته ذکر کوم مفسرین ذکر کړی دی په دې آیاتونو کې د مؤمن مسلمان د لپاره لوی بشارت بیان شو زکه د الله تعالی ملائک د در لپاره دعاګانې غواړي او ملائک د الله تعالی مقرب بندگان دي نو داغي دعا خامخ قبلی او مخکې تاسو ته ما ویل د الله تعالی د عرش نه چاپیره او یا زره سکونه د ملائک دي او هغه د مؤمن مسلمان د لپاره دعاګانې غواړي اغم دو آگانی غوڑی نو دی کی دا مومن مسلمان دیر لوی منقبت و پذیلت و عزت بیان شوی خلف ابن حشام اغوی چی ما پا سلیم ابن عیسی باندی دا قرآن کریم تلاوت کهو ما تاوی چی ما تا قرآن کریم ولولا خلف ابن حشام وی سلیم ابن عیسی ما تاوی چی ما تا قرآن کریم ولولا وې کلمہ دا قران کریم تلاوت شروع کانو په دې صورت کې دیزه تراور سیدل ما نو ای سلیم ابن عیسی چې ډیر زیاتو جړل په ما ته وچ بس کا وې ما ته بیا وچ خلفه دا مؤمن قدر د الله تعالی په نس باندې تو ګور چې دا مؤمن الله تعالی ته څومره ګران دی هغه په خپل بستر باندې او د پروت دی او ملائک د الله تعالی دا غیر فار بخنه غواړي دا ذکر کړی دا واقعا امام قرطبی رحمت الله علیه هغه کې وکتل شه دی تفسیر المراغلی کلی دی دی آیات پا تفسیر کی وی ما اکرم المؤمن علی اللہ تعالی سمر عزت مند مؤمن دا اللہ تعالی پا نزبانی نائمن علی فراشی پا خپل بیستربانی اودده والملائکو تو یستغفرون لہو او ملائک دا اللہ تعالی در پارا بخن غواری نو سمر قدر دی دا اللہ تعالی پا نزبانی دا مؤمن مسلمان دا اللہ پا نزبانی سمر قدر مند دی دا یحیی ابن معاذ الرازی دا یو لوی انسان تیر شوی دی یحیی ابن معاذ الرازی هغه وی هذه الايه ارجى ايه في كتاب الله تعالى وای دا آیات په ټول قران کریم کې ډیر د امید آیات دی د للمذنبین د ګناګارو لپاره یعنی چې د الله تعالی ملائک د دې لپاره دعاګانې غواړي د جنت د ټول لپاره دعاګانې غواړي او د عذاب نه بچاو د لپاره له دعاګانې غواړي هذه الايه ارجى ايه في كتاب الله تعالى للمذنبین التفسير في التفسير ده غلي كلي او تفسير المراغي وي وانصح عباد الله لعباد الله تعالى الملائكه د الله په بندگانو کې د الله د بندگانو د پاره د ټولو نه خیر خواهان چې هغه ملائک د الله تعالی دي او هغه شو بالله لعباد الله الشیطان او د ټولو نه لوی دشمن او دوکه ورکون کې د الله تعالی په واره کې د الله د بندگانو دشمن هغه شیطان دی او د ټولو نه خیر خواهان او څوک دی ملائک د الله تعالی دي نو دې درې آیاتونو کې الله تعالی د ملائکو دعا ذکر کړه د مؤمن مسلمان د فار الله تعالی دې مونږ او تاسو دغه دعاګانو مستحق وګرځي چې مونږه داسې شو چې ملائک رااله دعا غواړي په بستر باندې ودی یا ځان له خوراک کې او ملائک دې الله تعالی دې دعا غواړي ان الذين كفروا ينادون لمقت الله اكبر من مقتكم انفسكم يستدعون الى الايمان فتكبرون دې آیات کې الله تعالی ذکر کوي تخویف شدیدا کافرانو مجادلینو ته ورستو د عظمت شان د مؤمنانو ترجمه باندې بدن پوی کوي ان الذين كفروا يقيننا کسان چې کوبر کړه دې یوناداونه आवाज باور کېدلې شیغی تا په ورځ د قیامت باندې یوناداونه یوم القيامه आवाज باور کېدلې شی دې تر قیامت پر ورځ باندې سبو ته ویل کېږي لمقت الله چې خامخا غصد الله تعالی اکبر ډیر د مې مقت کوم د غصې تاسو نه ان پس کوم په قلو ځانونو تاسو باندې استدعونا الى الايمان کله چې بلل کېدل شوی تاسو ایمان ته فتک پرون او تاسو بکو پرکاو سمانا رضی معنا دا استدعونا الى الايمان دا متعلق دی دا لمقت الله سره ځان په خبره باندې پوی کی دا استدعونا الى الايمان دا متعلق ده چې سره دی لمقت الله سره دی نو سمانا دا شول لمقت الله خماخا غصد الله تعالی اکبر ډیر زیات لوی او مم مقت کوم تاسو د غسینا ان پته کوم بخل ځانونو باندې استدعونا الى الايمان دا غصد الله ډیر زیات او کله وجه تاسو بلل کېدل شولې ایمان تا وتک پورون او تاسو به کوپر کاو یعنی تاسو چې څومره غصه او تاسو چې څومره خفای نو په دنیا کې به تاسو ته دعوت د ایمان در کېدل شو او تاسو به کله انکار وکا نو تاسو ردی غسینه الله تعالی تاسو ته ډیر زیات غصه قالو ابو ایدیو دې دې کې پتک پورونه تفسیر امدارک لیکری دی پتو سر رونا علی الکپری تاست با دعوت دا ایمان در که دل شو تاست و بیا پا کپر بانی دائم پاتی وی قائم با پاقی بانی پاتی وی پتو سر رونا علی الکپری قادن او بوی دیو ربنا امتنا تسنتینی وحییتن اسنتینی ایر بزمونگا مرگ راوسته یو تا پا مونگ بانی دو کارتا وحییتن اسنتینی او جون دیرا کرده مونگ لدو کارتا فاعترفنا بی ذنوبنا نو اقرار کن نو عائشته دی د وتل وسلار دی جهنم نه بیا ودی وای چې د جهنم نه وروته لارشته دی گنشته دی دوزل مرګ دی او دوزل ژوند دی د دې تفسیر په سورۃ البقره ته اجتماعات کې تاسو ویل دي په وضاحت عمل ته کې شوی دو تفسیرونه دی یو تفسیر چې غیر اولاد دی په هغه کې ډیر تقدیرونه او ډیر تکلفات ته ضرورت دی نو دیو جن اوستا یو تفسیر او کیدا غوړه دی دوزل مرګ دی او دوزل ژوند دی نو یو مرگ چې دیر دی نو مراد وجود د انسان دی په شکل د نطفې کې کله چې دا نطفه ده علاقه ده مزغه ده نو انسان سره روح پکې نشته دی همدغه په مثال د مړ باندې دی په ارحامو د میندو کې بیا دویم ځله مرگ چې دی دا د دنیا دا مشهور مرگ دی اعلان وشي پلانې مړ شوی دی جنازه پیو کې او خغې کې دو ځله حیات کمه دی یو ځل حیات چې دی روح اچول دی په بدن د انسان کې په ارحامو د میندو کې او بیا په دنیا کې چې بس سمره مقرر کړی الله تعالی دا غیره پاره دا ولنه ژوند دی او دویم جن چې دویم ژوند چې دی نو هغه ژوند بیا ورځ د قیامت دی چې هغه ته باس بعد الموت ویل کی بس دا بهترین تفسیر در دی آیات او دا صحیح تفسیر دی نو یو مرګ سره انسان په حالت د نطفه کې په شکل د نطفه کې په شکل د علقې او په شکل د مزغې کې پرحام د میندو کې او بیا دویم ځل مرگ چیرې دا مشهور مرگ دی دنیا یو ځل ژوند چیرې هغه روح چول دی په بدن د انسان کې په ارحامو د میندو کې آن تر دې چې په دنیا کې څومره ژوند دی او بیا دویم ژوند چیرې هغه په آخرت کې دی هغې ته باس بدل موت ویل کی بس دا د دې آیات بهترین تفسیر دی او وبوی دغه خلک یې راوځه مونږه مرگ دی راوستی په مونږ باندې دوه کرته او ژوند دی راوستی ژوند دی راکړی مونږ ته دوه کرته نو فاعترفنا بذنوبنا اقرار کوم په خپل ګناهونو باندې فهل الى خروج من سبيل نو عائشته دی د وتلو د پاره سلار سلارشتری کنه چې موږ د جهنم نه وځو ذالکم بانه اذا دعی الله وحده کفرتم و یشرک به تؤمنوا فالحکم لله العلی الکبیر. ذالکم دیجے کی پا عبارت کی تقدیر دے ذالکم نمخ کی، یعنی لیس الہ خروج من سبیل، تدی جہنم نا دوتل دو پاراستا سر پار لار نشترے، لیس الہ خروج من سبیل، دوتل لار دو جہنم ننشترے، ولی نشترے ذالکم بانه، بیا ذالکم راغلے دے اللہ دی خیر را پیخ کی. نو تفسیر جلالین وچ ذالکم کی اشارت سے شی طرح الا عذاب الذی انتم پی ذالکم دغ عذاب ستا سوچی تا سپائی کی وس پراتے پ جہنم کی ذالکم، ترجمہ ودا کوئی ذالکم دغ عذاب دغ عذاب د جہنم کی تا سپراتے پاگے کی بانه بسبب انه فی الدنیا. تفسیر جلالین دغ لکری دا چونه وای نو بیا پ دی بانی نه پوی گئی تا جہنمیان بوی حل الی خروج من سبیل، اید جہنم نروتو سلارشتری کہ نشترے، نو جواب لیس الی خروج من سبیل دوتو لار نشترے، ولی نشترے از ذالکم بانه اذا دعی الله دا دا غیر پر علت دے ذالکم العذاب الذی انتم فی ستاسو دا عذاب کی تاسو بر جہنم کی اس پر اتے دا سب وجبانی دے بانه بسبب انه فی الدنیا اغا پا دی وجبانی دے چی یقیناً پا دنیا کی اذا دعی اللہ کل وچی برے لے کی دلشو اللہ تعالی وحدہو پا یوالی سرا کفرتم بی توحیدی. تفسیر جلالینو تاسو بدا اللہ تعالی دا تاسو بدا اللہ دا توحیدنا انکار کو و ایو شرک بیہی او کچر تا شریک با اگر زولے شو دا اللہ تعالی سرا تؤمنو نو تاسو با تصدیق کو دا شرک تؤمنو. تفسیر جلالین لکلی دی تصدقو بی الاشراکی تاسو با تصدیق کو دغه شرک کول تصدیق پتا سکاو پل حکم پی تعذیبکم. تفسیر جلالین وی نو پسوس اختیار د پیسلی استاسو پا عذاب کی للہ خاص تا اللہ تعالی رفار دے العلی چی اوچت ذات دے الکبیر او دیر لوی ذات دے، نو استاسو دا عذاب اختیار و صرف دا اللہ تعالی سر دے، استاسو دا عذاب پیسلا دا غی اختیار صرف دا اللہ تعالی سر دے. هو اللذی دلائل عقلیہ هو الذي خاص الله تعالى غزات دي يريكم آياتي چه خي تاسو تا دلائل دا قدرت خبل يريكم آياتي تفسير جلالين نکلی دي آياتي دلائل توحيدي الله تعالى غزات دي چه خي تاسو تا دلائل دا توحيد دا قدرت خبل اغس شده. نو تفسير مدارک لکلی دي من الريح والصحاب والرعد والبرق دا تک ازا کوای چه ورست رو باران زی کرده، نو باران کس شده سیلی راضی اول هواگانی بادون چلے گی، نو دغسی وریت راضی، نو رعد و برق راضی گرزار راضی اسمان کے بریخنا راضی. آیاتی ہی سشے دے من الریحی والصحابی والرعد والبرقی، تفسیر مدارک دغلی کلی دی هو الذی اللہ تعالی غزات دے جی خیتاستا دلائل دا قدرت پل دلائل دا توحید پل هواگانی راو چلے نو وریت راولی، نو دغسی گرزار پا اسمان کے بریخنا وشی. وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا وَرَبِّ اللَّهِ تَعَالَى تَسْتَرِ اسْمَانَ دَرَبْنَا رِزْقًا رُوزِي. نو سوال درازی چی د اسمان نه چرته غنم راونه وریدل چې الله تعالی وي د اسمان نه تاسو روزی راځي، او نه چرته د غرا وریدل وړ را وریدل، نه چرته وربشی، نه چرته جوار وغیرہ د خونی دی را وریدل. نو تاسو پاګی باندې پویږئ تفسیر سمعانی لیکلی دي د رزقن نه مراد چره ذکر دا مسبب دے و مراد تین سبب دے، یعنی دا دی رزق انو مراد چرے المطر اللذی المطر لانہو سبب الرزقی، مراد دینا باران دے چا باران سبب دے دا رزق دا پارا. نو دادا سیدے لکا اللہ تعالی چی دا اسمان نربانی غنم را ورائی ذکر چی اللہ تعالی باران نا ورائی، او باران چرے سبب دے را روزی دا پارا، سبب دے را سبزیان دا پارا وغیرہ وغیرہ. وَيُنَزِّلُ لَكُمْ وَرَاوِي اللَّهُ تَعَالَى ازْدَادَ بَرَامِنَ السَّمَاءِ دَبَرَ طرف داسمان نامان روزی، یعنی سبب در روزی چې باران دی. او ما تذکر الا من ینیب او نصیحت نه قبل ای مگر هغه څوک چې ورګرځي الله تعالی ته یرجع عن الشرک. تفسیر جلالین وای هغه څوک الله تعالی ته ورګرځي چې هغه شرک نه توبه وباسي. فدع الله مخلصین له الدین دا وسغه داوته صورت ده امر فتوحید په دعا سره فدع الله ان حاجتنا وارد الله تعالى مخلصين له الدين خالص كون كي الله تعالى لفرض ولني ولو كره الكافرون اگر كبدي غني كافران رفيع الدرجات الله رفيع الدرجات اصل عباره دسري الله تعالى چتون كي درجات ريز العرش الله تعالی خالق او مالک دی عرش، ذو العرش مالک او خالق، الله د عرش پیدا کون کی رو دغه اختیار مند دی، ذو العرش دغه معنی ده، پیدا کړم دی دغه اختیار او واک او اختیار من الله تعالی سره دی. یلقی الريح یلقی الروح من امره، یلقی الروح ارالیگی الله تعالی، ارالیگی الله تعالی روح لره من امره په خپل حکم سره علامه یشا او بچا باندې چو غړی من عبادی د خپل بندگانو نه. دې کې روح نو مراد څه شی دی؟ یو قول مبصرین دار چې مراد درینه واحده، نو رالیگی الله تعالی واحد رب چا باندې چو غړی د خپل بندگانو نه، نو واحد بیا روح ولی ویلې شوی دی. نو تفسیر مدارک لیکری دی پاغه باندې مې زبیا پویا کوم، خو ول په ترجمه باندې ځان پویا کوم چې روح نو مراد سره واحد مراد ده، وای روح نو مراد چې دی واحد مراد ده، هغه وی الذی تحیا به القلوب، هغه وحی چې پاغه باندې زړونه ژوند کیږي. واحد ته روح ولی وای زکه چې په دې باندې زړونه ژوند کیږي، لکه څنګه چې په روح باندې انسان ژوند دی، نو دغه سی په وحی سره د انسان هغه زړه ژوند کیږي، ایمان پیدا کیږي. یلقی الروح را لگی الله تعالی وحی لرا من امره په خپل حکم سره مې شاو چار چو غاړي، دا معنا تفسیر جلالین کړی ده، دغه سی دا معنا تفسیر مدارک کړی ده. دیم قول دار چې روح نه مراد چې جبرئیل علیه السلام دی، نو را لگی الله تعالی، را لگی الله تعالی جبرئیل علیه السلام لرا من امره په خپل حکم سره علامه یې شاو مراد درین انبیای علیه السلام دی، را لگی انبیای علیه السلام تا من عبادی د خپل بندگانو نه، لینذر یوم الطلاق در پاره چیر اور کی د غورز د ملاقاتونو نه. یوم الطلاق نو مراد چې دی ورځ د قیامت تی مراد ده. قیامت ته یوم الطلاق ول ویل کیږي، دا د ملاقاتونو ورځ ده. یو څو ترجمه ته ذکر کوم پیدا ورته درکې ډیره. قیامت ته یوم الطلاق ځکه ویل کیږي، تقریبا هر یو تفسیر معنی کړی دي، زر ته صرف د دوو تفسیرونو حواله ویم. یوم الطلاق یلتقی فیه اهل السماء و اهل الارض، دا یوم الطلاق ذکر یې پاره کې واد اسمانونو د زمکی والا یو بل سره ملاقات کوي. یلتقی فیه اهل السماء و اهل الارض، دویم د قیامت ته چیرې یوم الطلاق ذکر وای چی یلتقی فیه الاولون والاخرون والاخرون، مخکینی خلق او ورستنی خلق بعد یو بل سره ملاقات کوي، تا آدم علیہ السلام نو اخلا تر د نبی علیہ السلام پوری، مومنان مسلمانان انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام شهیدان یو بل سره ملاقاتونه کوي، بری کی اولون او اخرون. دریم معنا ملاقات یوم الطلاق د ذکر ولې کیږي، یلتقی فیه الخلق والخالق، پدې کې ودا مخلوق او د خالق چیرې یو بل سره ملاقات کیږي، ذکر ته یوم الطلاق ولې کی خالق او مخلوق په یو بل سره ملاوي. سلام یلتقی فیه الظالم والمظلوم، پدې کې و ظالم او مظلوم د یو بل سره مخامخ کیږي، نو دا غي فیصلې بکیږي. یلتقی فیه الظالم والمظلوم تفسیر سمعانی دا سلور پنځه ترجمه کړی دي. یو بل ترجمه یلتقی فیه العابد والمعبود، یوم الطلاق د ذکر ولې کیږي چې قیامت کې با عابد او معبود د یو بل سره یو ځای کیږي او ملاقات بکیږي، که معبودی باطل ده که معبودی برحق ده، دا الله سره ملاقات. نو دغه سی مشرکان بر خپل معبودان او باطلو سره ملاقات کوي. او بل معنی ذکر کړی دا امام مجاهد رحمت الله علیه وی یوم الطلاق ذکر دی، قال مجاهد البر بالبر والفاجر بالفاجر، نیکان بد نیکان سره ملاو شي، نو فاجران د بر فاجران سره ملاو شي، البر بالبر والفاجر بالفاجر. او بل معنا یې کرکړی ده تلتقی الخصوم بین یدی الله تعالی، اغه خصومتونه به خصومتګر خلک چې دی یو بل سره چې خلک خصومت کیا، نو الله تعالی ته وداغي پیشی کیږي یوم الطلاق. اته یسیر په تفسیر دغه معنی ذکر کړی لیون جره یوم الطلاق دره پاره چیر اور کی دغه ورځ د ملاقاتونه نه، یوم هم باریزونه وس هیبت شان د ورځ د قیامت ذکر کړي. او سلور صفاتونه د الله تعالی بیانېږي، یوم هغه ورځ ده هم باریدونه چې دیو راخکاره کیدون کې وی. تفسیر جلالین معنی کړی ده بروز ته معنی ده خارجونه من قبوری، بس وی راوتون کې وی د خپلو قبرونه، دا خلق براوزی د خپلو قبرونه، لایق په علی الله منهم، نبی پټ د الله تعالی نه منهم، د دیو نبی پټ په الله تعالی باندې منهم، دیو نه شی نه چی لمن الملک اليوم، د چار پاره د بادشاهی نن رزل الله الواحد القهار، د الله تعالی د پاره چې یو ذات د القهار او زراور ذات دی. لمن الملک اليوم، دا سوال او جواب بسوک کیا، دا سوال بسوک کیا بیا دا جواب بسوک ور کیا. یو قول لمبسرین دار چی اللہ تعالی به یو منادی ملائک ته الله تعالی امر وکي، نو هغه به آواز وکي لمن الملک اليوم، نو ټول مؤمنان او کافران به جواب ورکي لله الواحد القهار. دا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ دا قول نقل لے. لمن الملک اليوم، دا و یوم ملک با دا دغو کی آواز بو کی اللہ تعالی بے مقرر کی للہ الواحد القہار، طول مومنان مسلمانان کافران دا جواب بور کی. دویم قول لمپسرین دارے چی دا اللہ تعالی دا طرف نبا آواز وقللے شی لمن الملک اليوم، بادشاہی نند چادا. سوال و جواب دا دوان دا اللہ تعالی طرف ندی، نو للہ الواحد القہار اللہ تعالی و پخبل جواب بور کی چ بادشاہی نن د الله تعالی دا چې یک یو ذات دی او زوراور ذات دی، نو سوالم د الله تعالی طرف نه لري او جواب به د الله تعالی طرف نه وکړل شي. یا دریم قول دار چې را سوال او جواب به دوانه ملائک په خپل منځ کې کوي او انسانان به اوري، نو ملائک به وای لمن الملک اليوم، نن بادشاہی دا چا ده، نو نور ملائک به تو وای لله الواحد القهار، بادشاہی خود الله تعالی دا چې زوراور ذات دی، نو دا انسانان به اوري دا خبره. نور احوال قیامت اللہ تعالیٰ ذکر کی الیوم تجزا کل نفس بما کسبت، پدغ ورځ باندې پورا بدله ورکړلی شي هر یو نفس تا د هغه عمل چې کړی. لا ظلم الیوم، زیاتې نشته رینه نور پدغ ورځ باندې زیاتې او ظلم نشته رین. ان الله سریع الحساب، یقینا الله تعالیٰ دې زر حساب کوونکې. وانذرهم یر ورکړی تا یوم الازفه، دغه ورځ دغه نږدې آفت راتلونکې نه، اگر ورز چی داغی آفت نزدی راتلون کیرے. اللہ تعالی داغی خبر ورکدی خلقو در اذ القلوب لدن حناجر، کل بچی ظلونا دا غٹ مرو سرائی، کازمینا ڈک بید غمنا، مالی ظالمین من حمیم، نبید ظالمان دا پارا گرم دوست ولا شفیع یطوع، او نبید سفارشی چی داغی خبر من علی کی دلیشی. در اس معنی دا چی اذ القلوب لدن حناجر، ظلونا بعد مرو سرائی. دعا قول مپسرین ذکر کردی، یو قول لمبسرین دار چی دا حمل دے پا حقیقت باندے، اور دیر ہے بد دا وجہ نبدا زلونا دا خپل زین زائل شی اور راوچت بشی مارائی تبارا شی. اس خدا زلخ کتا بدی سینہ کی دیکن، اور دیر ہے بد دا وجہ نبدا قیامت بدوم رضیات ہے بدی چی دا یری دا وجہ نبدا زل راشی و پدی مارائی کی باون خلی مارائی تبارا نیز دے شی. بس دا یو قول دے لمبسرین چی دا حمل دے پا حقیقت باندے، بس دی بانی زمونگا ایمان دے بس دا غصیب کیگی. دویم قول لمبسرین دارے چی مراد دلی نا دا مانا ذکر کردی دا تفسیر جلالین، تر تپیعو دا زرون برا پور تشی خوپن دا یری دا وجنا. دویم مانا ذکر کردی دا مبسرین وی دا کی نائی دا دا دیر غمونو نا، کھلا چی چابانی دیر غم راشی نو آغاوی یرا وی بس وی دا زلمی دی خلی در آغلی دی، یرا دا سامی دی خلی تر آرسید لی، نو دا پا پختو کی دا هر چا پا زبان کیم دا کی نائی در سنا دا دیر غمونو نا. او پا غیبانی بیاد دلیل دے کازوی مینا دیو بدا غم نچرے بالکل ڈکی. تفسیر جلالین لکلی دی ممتلی این غم من، دیو بدا غم نبالکل ڈکی، دا معنی میں تذکر رکھا چی کازوی مینا معنی بدن کوئی چی غصہ بیدی بلکی دا غم نبالکل ڈکی. او مپسیرین لکلی دی کزم ویلے کی گی اصل کڑا کوالی تا، نو دا بدا خفگان ندوم رضیات ڈک شوی دے گوئے کی بالکل دا سائے بن شوی دے. کل کل وی انسان چری دا غم و پریشانی و تا دمرای خلقوی پختو کی وی مڑا وی سی پڑ سیدلی، نو مانا دا شوالا چی دا غم نبیخی پڑ سیدلی دا بد سیده جہنمیان. اللہ تعالی تی منگو تا سبچو سک دا قیامت دا ورزی دا غا حیبت اللہ تعالی ذکر کی پسلور طریقو سر ازل قلوب و کل چی زلون علا دا الحناجر دا مرو سر وی یا حقیقتن او یا کنائی دا غمنا کازمین و غم ڈک وی دیو دا غمنا مالی ظالمینا نبید ظالمان دا پارمین حمیمین گرم دوست دا گرم دوست مانا مخیم بیان کرده و دا دین مراد چره قریبی دوستی مراد ده یا حقا دوست یا حقا دا سختی پا وقتی بکار رازی. ولا شفیع یطوع پا دیزه که نفی دا قید او دا مقاید دوانو ده زن پا خبر بانی پوی کوی تاس کتابونو که ویردی کل نفی دا قیدی کل نفی دا مقایدی نو کل نفی دا قید او دا مقاید دوانو نو مانا داش ویلی چی شفاعت نیش شفاعت والا نیشت ده نو داغی خبر بسو منلیشی. دا خو بیا ورستو خبره کنه چی شفاعت والشته دی یای خبره منل کیږي یای نه منل کیږي نو دې ځکه نفی د قید او د مقید دوانو مراد ده نو شفیع شته دی نه نو خبره به سو منل شي سراړو شفیع هم نشته چې دغه خبره منل شي دوانو نشته یعلم خائنۃ الاعین پوی دی الله تعالی په نقصان دستر گوانی په خیانت دستر گوانی و ما تخفی صدور او هغه چی پټه اسینی هغه چی پټه اسینی خائنۃ الاعین نو مراد سره الله تعالی په غیبانی پویږي عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما ته دې ډیره بهترین خبره کړی ده چې خائنۃ الاعین د دین مراد کم سره ده نو عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وی تو دین مراد هغه سړی دی چې د خلکو سره په مجلس کې ناست دی او په هغه مجلس باندې زنانه ورتیریږي نو دی هغه زنانه او ته په داسې طریقه باندې ګوري د سترګو په ګټونه کې چې دا نور خلک روانې پوه نه شي یعلم خائنۃ الاعین لذیذ چې سیده ګوري خو د خلکو نه شرمېږي کنه چې یاره دی مولوی صاحب او طالب او د مجاهد او د سپینګیری او د پلانې ته وګوري چې دا خود ته ګوري نو داسې سیده خو ته نه ګوري کنه د خلکو نه شرمېږي خو بس داسې په دې یو دغه ته ګوري داسې کوګو ته ګوري داسې عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ ماده تفسیر بیان کړی ته چې ودې کاغذ سترګ باندې ګوري ولې دا کاغذ سترګ الله تعالی نه نیسه الله تعالی وی دا غینم خبر یم که په سیده سترګو ته ګوري هم په خبر یم او د سترګې چوتلې کګي کې د سترګو په ګټونو کې چوت ګوري الله تعالی وی دینم خبر یم یعلم خائنۃ الاعین دا دې د سترګو خیانت وک الله تعالی وی زبدې وانی پویګم یعلم پویګی الله تعالی خائنۃ الاعین په غپټ نقصان او خیانت د سترګو باندې او ما توخ په صدور سړیا د سترګو دا کګه لیدل خلا فریک دا او ما توخ په صدور ته چې بده زړه کې رپټ سو ساتل لري زنانو په واره کې کاګر یو تو کتل او دا سړی توي چې ردا خوري رخصته ده زړه کې دا شرال الله وی په غی باندې پویګم سترګي کګي سترګي خلا فریک دا اسنه چې الله دې د سترګو په کګي کې والله یقضی بالحق والله تعالی پوره فیصله کوي حق او الله تعالی فیصله کوي د حق والله يقضي بالحق دا صفت الله تعالی بیان کی يقضي بالحق يحكم بالحق تفسیر سمرقندی دا غلی کلی دی او حق په معنا د عادل سره تفسیر مدارک وای نو سو معنا دا کوي والله يقضي بالحق دو معنی دی ها والله يقضي بالحق یا قضا په معنا د حکومت قضا په معنا د فیصلو سره دی نو معنا بداس کوي والله يحكم بالعدل والله تعالى ده عدل و ده انصاف فیصله کوي الله تعالى ده عدل و ده انصاف فیصله کوي دوی معنا ذکر کړی دا په سرینو دا د قضاء الحاجت نه ماخوذ دی نو بیا معنا دا شوله والله يقضي بالحق الله تعالى پوره کوي حاجتونه د خلکو الله تعالى پوره کوي حاجتونه د خلکو د دې ورستو آیات سره دا معنا ډیر زیاته بهتره ده اوس ورسو پس ګورای کنه والذین يدعون من دونه او هغه کسان چې دیو ته حاجتونه غواړي سیوا د الله تعالی نه لا یقضون بشین نشي پوره کولی هغه هیڅ حاجت دچا هغه نشي پوره کولی نو دویم مانم صحیح ده ان الله السميع العليم یقین الله تعالی هر څه اوري البصير لذن کې رفار سوان دي السميع لاقوالهم الله تعالی ستاسو ویناګانی اوري نو البصير بافعالهم الله تعالی لذن کې ردی او افعال لره الله تعالی ردی او افعال پیجنی اولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبه الذين كانوا من قبلهم كانوا هم اشد منهم دی آیات کې وصلی الله تعالی ذکر کوي زجر الله تعالی ذکر کوي او تخویف دنیوی الله تعالی ذکر کوي په ذکر د اقوام مسابقه او مکذبه باندې اولم يسيروا ایدونه ګرځي په الارض فرمای کی كيف ينظروا فينظروا چې وګورئ دی كيف كان عاقبه الذين سرنګ انجام دا کسانو كانوا من قبلهم چې مخکره دیونه کانو هم اشد منهم او اغا ډیر سخت دیونه قوتن په طاقت کې واسارن فلار او ډیر نخوالو په ملک کې پزمکه کې مخکره تفصیل ویل شوی نخي آبادیانی مناری او غیره جوړول فاخذهم الله نون ول الله تعالی غلار بذنوبهم په سبب د گناهونو دا غی باندې و ما کان لهم او نو دیو د پاره من الله د الله تعالی نامي واق څوک بچکون کې می واقن عذابهم د الله تعالی د عذاب نبی څوک نشول بچکوله ذالک بانهم ذالک اشاره د مخ کی عذاب تا ذالک د مخ کی عذاب د الله تعالی په دیوانی و دراغلو بانهم د په دی وجه باندې چې قینن دیو کانت تاتیم رسولهم چې راتل دیو ته پیغمبران د دیو بل بینات په کار حکمونو سره بل بینات تفسیر جلالن لیکری دی بل معجزات ظاهرات انبیای صلی الله علیه و سلم کار معجزې راوړي ف فکفرو نو دیو کفر کو پاغی بانی انکار کو دا غینا فاخذهم الله ونی ول الله تعالی دیو لرا بس الله تعالی را ونی ول انه قوی یقینا الله تعالی طاقت ول دی شدید العقاب سخزا ور کو ان کرے نو د معجزاتو نه انکار کول د آیاتونو نه انکار کول هغه سبب دی لپاره دا نیولو ولقد ارسلنا موسی بیااتنا وسلطان مبین اوس الله تعالی ذکر کړي د تخویف دنیوي د لپاره یو مثال دغه آیاتونو مخکې بیان شوی ولقد ارسلنا موسی یقینا لګلې مونږه موسی علی السلام بیااتنا په معجزاتو خپل سره الله تعالی موسی علی السلام له معجزات ورکړو او سلطان مبین او دلیل ښکارا تدین مراد دا تخصیص بعد التعمیم دے مراد درین عصوا دا امساتی مراد دا دویم قول لهم پسرین دارے چو سلطان مبین نمراد رعب او حیبت دا موسیٰ علیہ السلام دے پدر دا پیراون کی ادیو جنہم پسرین لکلی دی چی دا موسیٰ علیہ السلام دمرا رعب و دمرا حیبت و پا پیراون من دے چی گورا سمر ظالم سڑے او خلیکن موسیٰ علیہ السلام قتل ولی نشو رانی ولی نشو آن تردی پارلمان کی او سر مناظرہ اکلا دا خلیکن بیم قتل ولی نشو ولی زکا اللہ سے ولی نشو ورلولے دا یریدد موسیٰ علیہ السلام ولقد ارسلنا موسیٰ بی آیاتنا و سلطان مبین نو سلطان مبین نمراد یا عصوا دا غمسا چی دا غین خامار جوڑی دا او یا مراد دینا و سلطان مبین نچرے مراد اگر رعب د موسی علیہ السلام د ښکار رعب الله تعالی ورکړی او چې فرعون تیری ده چاته الله تعالی لګلو الی فرعون فرعون ته هامان او هامان ته قارون او قارون ته فقالوا نغویل ساحر دا جادوگر دی هاذا ساحر دا جادوگر دی کذاب ډیر لوی دروغجن دی بس د موسی علیہ السلام باندې دغه په ټوټه په لګوله فلما جاءهم بالحق نو کله چې راوړو دی ته حق مونږه من عندنا زمونږ طرفنا نو قالوا ويل فرعون يعني اقتلوا ابناء الذين قتل كي زامن دا کسانو امنوا ما هو چی مان راوړی د پمرګرتیا کی واستحيو نساءهم او حیا واخلی د زنانو د دیو د دیو زنانه بیزته کی وما کید الكافرین الا فی ذلال او نو چل ول د کافرانو مگر په بربادی کی نوی منسوبی د کافرانو مگر په بربادی کی دې کی اورډر دیته مهمه خبره چې سورۃ الاعراف کې هم تاسو کړی ده خودی دے کی بیا تکرار په تور باندې زده کړه ډیر زیاته مهمه خبره ده هغه مهمه خبره دا ده چې دا قتل غیر دی دا امر د قتل د اولاد د بنی اسرائیل غیر دی دا غنه چې په سورۃ البقره کې ذکر شوی دی یو سورۃ البقره کې ذکر شوی نو هغه قتل غیر د دې قتل نه ولی په هغه وخت کې دی آیاتونه کې ذکر شو لقد ارسلنا موسی بآیاتنا موسیٰ علیہ السلام ځوان شوی دی موسیٰ علیہ السلام لله تعالی پیغمبری ورکړی دا غی ته حق راوړی دی بیان او ته کړی دی خبر باندې خوی گئی کنه که یخ یې نو ځان پر خبر باندې خپوی کی دا یو مهمه خبره ده فرعون چې د بنی اسرائیل او د اولاد د قتل حکم کړی او نو دا دوه کړه ته کړو یو په هغه وخت کې چې کله دته ساحران وینا کړی او کاهنانو یا یې خوب لیدلی او یا چې د بنی اسرائیل نه دی هغه اخبار اوریدلی بنا بر اختلاف اقوال درې اقوال به کثیر شوی دي سورۃ البقره کې ملي دي نو په هغه وخت کې چې د خوب لیدل او دغه توجیه صحیح ده ځکه کله کله د کافر خوب مرشتنه کیږي او یا مراد تداره چې بنی اسرائیل به په خپل میند کې خبرې کولې چې الله تعالی وون کې پیغمبر پیدا کړي نو فرعون ته خبره ورسېدله نو فرعون حکم وکړ د قتل د اولاد د بنی اسرائیل چې په دې کې هغه سړی پیدا نشي چې زما بادشاہي په غیبه نه لاړ شي منهم ما كانوا يحذرون کی مرتمخ کی ویلی وکنه فرعون دا اغه سنه یریده چې الله تعالی او ته او خو د لاغه شی چې هغه یریده چې هغه موسی علی السلام پیدایش ته چې الله تعالی هغه پیدا ک نو یو قتل د ابناو د بنی اسرائیل شو او د دې لپاره چې هغه څوک پیدا نشي چې هغه نه د بادشاہی د فرعون الټه شي نو دا د پیدایش د موسی علی السلام نه مخکې یو دغه امر و هغه کې سورۃ البقره کې د تفصیل ویل شوی دویم امر دے کله چې موسی علیه السلام پیدا شو د فرعون په کور کې الله تعالی وساته بیا الله تعالی چې هغه ته پیغمبري ورکړه حق او تراول تورات او تراول معجزات او تراول نو په دې وخت کې فرعون بیا حکم وکړ په دویم کرت باندې وای وست بنی اسرائیل او زامن نسې والا لوي بمبارونه په هغه باندې کوي د زنانو بی عزتی نه کوي زنانه جیلون توا چوي کردې زمانه فرعونیان چې کوي دې ځل امر ولې کړی دی نو هغه ځل باندې امر و د دې لپاره چې د بادشاهي الټه نشي دا غالک په پیدایش باندې چې یې خوب لیدلی او یا ته اخبار د بنی اسرائیل ور رسیدلی و چې غالک پیدا نشي وای قتل کوي بس چې په بنی اسرائیل کې وای یو الکم نه پاتې کوي چې زما بادشاهي دغه نه الټه نشي او په دې ځای کې ویل لقد ارسلنا موسی بیااتنا، اوس پیغمبر شوه دې دومره وخت په مدین کې مشوه دې بیا واپس هم تللې معجزات هم راوړل، نو دې وخت کې ولی حکم وکړه کته سوای چې مونږه خط تفصیل وګورو خو چې ظلم په خیخ شي. نو امام راجر رحمت الله علیه تفسیر کبیر کې دې آیات لاندې لیکلی دا پوره وضاحت کړی دا غي وضاحت وګورئ. دویم عون الرحمن په تفسیر القران دا غیر پاره وجه ذکر کړی دا وهذا الامر الثاني، دا دویم امر دی د فرعون چې په دویم کرت باندې د اولاد د قتلولو د بنی اسرائیل، دا ولی لإهانة بنی اسرائیل ولی ازلالهم دیر پاره چې بنی اسرائیل سپک کی ذلیل کی و تقلیلهم دیر پاره چې د بنی اسرائیل کم شي چې د فرعون مقابله ونه کی. نو اول د سیو چې بادشاہی په ختم نشي چې غالک پیدا نشي، او د دویم ځل باندې دا امر ولی وکړي چې دیو کم شي دیر پاره چې ما مقابله ونه کی د قبطیانو مقابله ونه کی دیر پاره. نو په دې دویم ځل باندې دا امر چي دا امر داسې دی لکه د دې زمانه طاغوتیان چې دا امر کوي بمبارو کوي په مجاهدینو باندې، زنانې شهیدانې کوي، ماشومان شهیدان کوي، چې دیو زیات نشي دیو زمونږ مقابله ونه کی، دا مجاهدین زیات نشي چې دا فوجان مقابله ونه کی. دا وضاحت ذکر کړی دی تفسیر کبیر کې امام راضي رحمت الله علیه عون الرحمن په تفسیر القرآن هغه هم دا وضاحت ذکر کړی دی. ان شاء الله کوی شوی خبره باندې فلم ما جاءهم بالحق نو کله چې راول موسی علیہ السلام دیو تاغه حق من عندنا زمونږ طرفنا قالو نو ویل فرعونیان اقتلوا ابناء الذين قتل کی زامن دا کسانو امنوا معه چې دا غسر ایمان نه وړل دي دا په مرګرتیا کینی د بنی اسرائیل اولاد قتل کی واستحیوا نساء مو بیزته گئی حیا واخلې د زنانه او داغي و ما کید الکافرین او نوې منسوبې د کافرانو الا فی ضلال مگر فبروادای کی الله تعالی داغي او منسوبې توکللی الله تعالی بیا مغر کړل. وقال فرعون ويل فرعون ضروني پریب دی مال اقتل موسى چې زه قتل کوم موسى لره وليدع ربه او دې امداد غواړي خپل ربنا اني اخاف او يبدل دينكم ضروني ما پریک دی څنګه چانی ولې وکنه. نو یو قول لم پسرین دار چې نه ضروني دا چانی ولې نه دی خو لیکن دا خبره ولې وکړه دا ډیر دوسو بے غیرت سړی او دا موسى عليه السلام نه ډیر زیات یریدا اسی دا بعض یو نیم سړی چې جګړه نش کوي ولیا اکثر دا بازار کې چې خلک دا کوي یار پریمګ دی دا اسی دا شور ډیر چکی هغه د ایس کارم بیا نه او کم سړی چې کاری هغه دا نه او چې ما ته پریک دی بس هغه خپل جامع شو کوي دا بل شو کوي خو وردانګي په سړی باندې نو زرونی دا بی غیرت او نو دا موسی علی السلام خو نه شو ورتل او یار ما ته تاسو پریک دی چې دا برابر کوم نشانی ولې ته ورشه زرونی اقتل موسی. دویم قول لمپسرین دا دی ادام دیر جاتا بہترین توجیه دا ضرونی اقتل موسا والی دعو رب دا فرعون پا دی خلکو کی بعضی خلق دا سیو چی دا موسیٰ علیہ السلام سر پدلکی مین ساتلا لکه خضر فرعون وغیرہ نو نورم دا غسی سوکو نو بعضی خلکو تویل دا علک موجنا اگیو تا مشورک لر دا عدم قتل یاروی پریمک دی چی قتل اکما پتاس خو چې مې وجنه خو نه بس ته دې حلدار چې دا قتل شین او دا معاشره به صحیح شي فرعون دا خبر وکړه بعد یو ته مشوره دا ور کړی ولکه خدي او تم دا ویلو کله لا تقتلوه عسى ان طعنا او نتخذه ولدا. نور بعض خلکو په ځل کې مینا د موسی علی السلام سره و القيت عليك محبه مني و دا قران د دینه قران په دی باندې گواه دی کنه چې الله تعالی د بعض خلکو په ځلونه کې د موسی علی السلام مینا محبت کې خو دا ناغیو ته مشوره ورکړه مې وجنه ناغوی ضروری اقتل موسی فریق دی می چې وای و وجنه متا سمات مشوره را کوي چې مې قتلوا خو پریمیک دی او ته قتل کم پریمیک دی او ته قتل کم زه دریم قول لم پسرین دار چې دا د دې زمانی سرم ډیر زیات لګي مو پسرین لیکلی دي چې بعضی کسان چې دته دا خبره وکړه بعضی کسانو چې دا مقتلوا زکه چې ته خلوی بادشاہ یې ستا سره لوی لخر دی دا یو کمزور سړی دی نو بیا به خلک وایي چې یاره یو سړی او بس د هغې مقابله نه شو کولی هغه یې قتل کړه او بعض علما څلورمه بله وجه ذکر کړې ده وایي همیشه لپاره په دنیا کې د دنیا قانون دا دی چې څومره عمرای بادشاهانی نو په ملک کې د هغې تالیسټي خلک یا په ملک کې د هغې د پارلمان خلک د هغې خاص غړي چې وزیران نو هغه غواړي چې د خپل بادشاه په یو حادثه کې اخته کړي دې لپاره چې بس خپل ځان له عیش او عشرت کوي. نو په دې وخت کې دا یو مسله راواغیستله چې دا موسی وجل غواړي کنه وجل نو دیو دا فرعون په دې باس مباحثه کې مشغوله کاو همیشه لپاره کله کله په ملک کې د سیاسي خلک په دیوانی پویږي یو موضوع روانی یو غټ موضوع روانی نو په ملک کې هغه بل یو موضوع چې راوباسي لکه مثلا اسیر فلسطین موضوع پر لګ مخکې وخت کې ډیر زیات سخت و اول کې کله چې دا شروع کیدله نو یو ملک کې چې یو شی شروع شو بل ملک کې بل شی شروع شو سیاسي جګړې شروع شوې دی یو بل سره نو دنیا دا کافرانو سیاسيان خلک جمهوریان خلک داسې کوي چې یو موضوع او چتې ډیره پاره چې هغه نور خلک چیرې دا بل غټي موضوع نه بل طرف ته دماغ واوړي برحال هر یو وجه چې دا زرو وقال فرعون ویل فرعون زرونی اقتل موسی پریک دې ما دره چې قتل کوم موسی لره ولی دعو رب او امداد دی واړي د خپل رب نه تفسیر جلاله نکلی لیام نعوه مننی دا الله نه امداد واړي چې زمانه منه کی زمانه منه کی داری د خپل رب نه امداد واړي ځا او زمانه دې منه کی انی اخاف او یبدل دینکم یقینا زیریګما چې دیو بدل کی دین ساسو قانون د ژوند تیرول ساسو او یظهر فی الارض الفساد او یا بخکار کی رے په ملک بعد الفساد دشتګردی لره دا دشتګردی دو خبر یو کړی تاسو تمام مخ کی ویلو د جمهوریانو د سیاسيانو همیشر پر ادا کاری قران کریم کې الله تعالی بل دې کې ویل دی وکانا من المفسدین دا فرعون سودا فسادیو خو ګوره فرعون چې له الټا په چا باندې فسادی پتو لګی په موسی علی السلام باندې انی اخاف او یبدل دینکم او یظهر فی الارض الفساد او د مکه مراد څه دی مکه د مصر دی مراد ده دغه ملک دی مراد دی په دې ملک کې ودا فساد او دشتګردی خوره کی اوس نن سلام بیخی دا خبرې کوي بیا دو خبرې ذکر کړې دي په دې کې دو خطرې دي یو خطر دا ده چې ستاسو دین او عقیده به خراب کی نو دین یې څه توای دې زبانې ځان خو پوهه کوي د دې زمانی سره ډېر خلګي همیشه د پاره کافر او باطل پرس خلق خپل عوام ته دوکي ورکي باطل تنوم د دین دی باطل تنوم د سګ دی دا انګریزه یو کتاب دی غیر اغستر عوام ته بدی باندې دغه ورکی چې دا قران لوټ ورکی قران لوټ ورکی جمهوریت ته ولال دی چې هغه د کافرانو دین دی او دا اسلامی دین دی دا اسلامی جمهوریت دی دا اسلامی جمهوریت دی په دی باندې څور کوي دوکه ورکی خلکو له نو فرعون هغه خپل قانون ته هم څه وای دین یې وته وای بیا دوه خلک په ملک شریعت دوه قسم خلک آبادی یو هغه خلک عوام ساده لوحه خلک چې هغې ته ویل کېږي عوام خلک نو عوام خلک چېرې په خپل دین باندې هغه ډېر زیات خفه کېږي نو ده خو ته دین ویلی دی که نه نو عوامو ته د موسی علیه صلات وسلام د دوی په زړونو کې د موسی علیه السلام سره یې دښمني په دې باندې پیدا کړله د عوامو چې دا خو ستاسو د پلار او د نیکه هغه دین او قانون چې هغه نظام بدلی نو نن سبا د طالبانو د مجاهدینو دښمنان په څه باندې جوړی یار دا خو علماء دیو بند مطالعه کړی دی دا آئین چره دا اسلامی آئین دی دا مسلمان آئین دی سره مسلمان آئین دی بے عینی دا خبری سادهګانو ځان لکه خبروي په دې میډیا باندې ویډیوګانې ورڅشته ردی مولیانو وای دا مسلمان آئین دی په دې کې ډیر دفعات چې هغه اسلامی دی خدا به کنه وای کنه چې هغه بازب کې کوپری دی نو نتیجه دا اسخ دا ارزل چره تابع نو لاندې څه پکې ربی دینه یم دینو دا ټول عین داغه تابع شون بل تاسو دا ویل دي چې وسړی قانون او نظام جوړ کی پاغي کی مثال سلما دی او پاغه سلما دو کی دا نه نبی او ته نبی دار اسلامي او یو ماده پکې د کوپر او د بی دینه خدا مجموعه من حيث المجموعه خلق منی اسلام نو یو خوب کی کوپری وکنه یو کوپر ته اسلام الله کوپر دی کنه دی دام کوپر دی نو فرعون دا طریقه وکړه او د فرعون قانون او آئین هغه هو داسې و چې بس خپل د خواهشاتو آئین و هغه جوړ کړی و لکه د چنګیز خان آئین چې و یا سپ یا یساق په نوم باندې هغې کې څه مادې د یهودیت وې څه پکې د نصرانیت وې او څه د مجر د خواهشاتو نه راخیستې وې خو په هغې باندې ټولو علما پتور کړه د کوپر او بیا یې دا وې چې څوک دغه قانون او آئین مني نو د هغې سره هم جهاد تېرې واجب دی او دغه کافر دی امام ابن کثیر رحمت الله علیه په لا یحکم فی قلیل ولا کثیر نو پیسہ بن کیږي په وړو کې یا په غټه معاملې کې مگر د الله تعالی په قانون باندې او څوک چې هغه نه خوا غوښته بس دغه سره قتال کیږي بیا نو دې دې کې فرعون دی عوام لوي دوه کده ورکلله و استاسو چې کم دین دی نو دا موسی علی السلام چې د ته وی چې دا غنه منی استاسو نظام او استاسو عین او قانون نه منی دین خو نو دین باطلو خلق په وختو کې سوی په ګوړه کې زهر ورکلله نو په ګوړه کې ولا زهر ورکلله یو خبره دا وکړه او دویم دا خبر او کله سرکاری خلکی دویم په ملک سی سرکاری خلکی پوجی پولیسی ایسای استخباراتی وزیرانی وغیرہ وغیرہ نو غوی تویل او یظهر فی الارض الفساد او یا بخکارا کی دے پر عمل کی پساد کول دشتگردی بخوارا کی نو پا دشتگردی نم چولکی دیتا موسیٰ علیہ السلام دے سوائے دشتگرد دیو تو وائے نو بیا پسی خو پولیس و پوجان ورزی کنا کہ دسی و توی چی دا موسیٰ دیو داد اللہ تعالی پیغمبر دے کہ دسی تری پوجان و توی چی دا طالبان دی مجاہدین دی دا اللہ تعالی نظام و قانون غاڑی نو خو بیا دا پوجان خو سر جنگ نکی کنا خو موسیٰ علیہ السلام بانے پتو لگا ولا دا دشتگرد دا پا موسیٰ علیہ السلام بانے پتو لگا ولا دا سر پسادی لکہ مونگ تا مصداوی چی دا پسادیان دی دا چی دے دا انڈیا جنٹان دی یا بل شے دے وی دا یو گیم دے دا امریکی پا دین نم مانے چرے سرکاری خلق ستا پا خلاف بانے ودرے او آیو زیرہ پی لارد الپساد او یا بخکارک کی دے پا دے ملکی البساد پساد کول دشتگردی خوراول وقال موسیٰ ویل موسیٰ علیہ السلام پا دے آیات کی توکل دا موسیٰ علیہ السلام ذکر کی او عدم خوف اظہار دا بہادری دا موسیٰ علیہ السلام وقال موسیٰ ویل موسیٰ علیہ السلام انی عزت بی ربی یقیناً پنائی غختری دا ما بخپد ربانی و ربکم و استاس پا ربانی من کل متکبر اندہار تکبر کا ان کی نچلوی کا الہی من بیو من حساب او چی ایمان نروڑی پا ورز دا حساب کتاب باندی نبسا کل چی دا باندی پرعونیان دا بدنامی دا بانی لگیا وی دا چرے دا ملک آئین و نظام نمانی او دا چرے پا یو ریاست کی بل ریاست جوڑاول غواڑی تو پاکستان دا خبر کئی کنا سیاسیان جمہوریان دا خلق ہوئے نو مونگ و تداوی امیر سی ابراہیم اللہ بی تاسو دا اللہ پا ریاست کی بل ریاست جوڑ کڑے دے تاسو دا اللہ تعالی پا نظام پا مقاول کی بل نظام جوڑ کڑے دے نو پا دسی وقت کی بیادا خبر کئی انی عوستو بی ربی و ربکم اگر کئی وازی تا و توی متکبرینو اے لوی کون کو خلقو زپ اللہ تعالی سر پنای وڑم اغا زمام رب دے ستا سو رب دے لا یومن بیوم الحساب چی ایمان دل ریپورٹ دے حساب کتاب بان نے صلی اللہ تعالی علیہ خلق محمد و آلہ و صحابہ اجمعین.